Goedenavond. Michael van Praag werpt zich mogelijk op als opponent van FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Het bestuur van UEFA vergadert in Nyon over zijn kandidatuur. De voorzitter van de KNVB riep Blatter juni vorig jaar al op om zich niet herkiesbaar te stellen. En dat deed hij in het bijzijn van de Zwitser. Een 38-jarige Rotterdammer is verdacht in de zaak naar de dood van Els Borst. De politie en het Openbaar Ministerie hebben dat vanmiddag in een persconferentie meegedeeld. Zij doen verder geen uitspraken over de verdachte. Vorig jaar is er in het strafrechtelijk onderzoek een DNA-profiel vastgesteld van een onbekende man. Toen werd er geen match gevonden in de DNA-databank. Gevangenen in Duitsland eisen voor het werk dat ze achter tralies doen tenminste het wettelijke minimumloon. Ook moeten ze pensioenrechten opbouwen. Om een eisenkracht bij te kunnen zetten, hebben gevangenen zich verenigd in een vakbond. Veel gedetineerden uit Noord-Rijn-Westfalen hebben zich al aangesloten. Gevangenen krijgen momenteel voor hun werk tussen de 9 en 15 euro per dag. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur kan behoorlijk dalen. Er worden minima verwacht van 1 graad of 2. En morgen is het zonnig en later verloopt een groot deel van de dag bewolkt. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Deze keer, 70 jaar na Auschwitz. Hoe zit het met de no-go areas in Europa? Is Frankrijk het gevaarlijkste land voor de Joden? Een aanslag in Tel Aviv? Een aanval van Israël op de Golan? Een Torahrol uit Irak op mysterieuze wijze in Jeruzalem gearriveerd? De nieuwe winnende partij in Griekenland is slecht nieuws voor Israël. En het omstreden bezoek van Netanyahu aan de Verenigde Staten in maart. Kortom, een vol programma. Welkom bij Frontline Israël. Make indrukwekkend lied, gezongen door Ted Pierce, The Forgotten People, de vergeten mensen. U hoorde eerst de opkomst van Hitler. En terwijl ik daar naar luisterde, dacht ik, ja, had ik dat nou gelijk zoals eerste wel op die radio willen hebben, met wat er uitgesproken werd over deze vreselijke tiran die verantwoordelijk is voor zoveel doden. Een man die uit was op de vernietiging van de Joden. En dat lied gaat erover, dat ze roepen als het ware, dat hun bloed roept uit de aarde en dat zij vergeten zijn als het ware. Hoewel, bijvoorbeeld deze dagen is het 24 uur per dag lang, worden alle namen van de Joden die omgekomen zijn en die vanuit Westerbork onder andere zijn vervoerd naar de kampen voorgelezen. U kunt dat als u wilt, tot en met dinsdag is dat livestreaming, kunt u dat volgen bij de NOS. En als je daar googelt op Westerbork, dan komt hij daar wel degelijk tegen. Morgen, en als u dinsdag luistert, vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de Russen het concentratiekamp Auschwitz hebben bevrijd. Auschwitz, de meeste qua Joden zijn daar omgekomen. Meer dan 1 miljoen, ik heb zelfs getallen van 1,5 miljoen gehoord, die daar zijn vernietigd, vermoord, gedood. Vreselijk. Onlangs ben ik daar nog geweest en je kunt het je haast niet voorstellen. Morgen of vandaag, maar net wanneer je luistert, is er een grote herdenking. 70 jaar is ook een Bijbels getal. En ik stel voor dat ook, het is ook de start zijn van de Global Prayer Call. Een gebedsinitiatief, je kunt daar meer op vinden, onder andere op de website bij Christenen voor Israël. Het wordt georganiseerd door Harold Eckhart, hij is de initiatiefnemer. En Harold vraagt om gebed. Gebed voor Israël. Gebed dat er niet opnieuw een holocaust zal plaatsvinden. Gebed dat onze landen Israël zullen zegenen. En dat ze daardoor niet onder het oordeel zouden komen. Gebed 70 jaar lang later na kamp Auschwitz. 100 dagen. U kunt daar van alles over vinden. Dat start dus ook de 27e. En ik wil eigenlijk, als het ware, niet een minuut stil te nemen op de radio. Dat gaat geluidstechnisch ook niet, want dan geeft hij een foutmelding en dan sluit hij het programma af. Ik geef een heel ander iets. Laten we 1 minuut lang luisteren naar een noodkreet door middel van de sirene. En die sirene gaat u nu horen. De sirene ter nagedachtenis aan de 6 miljoen Joden die gedood zijn, vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de sirene luidt als waarschuwing voor de tijd waarin wij leven en het Joodse volk weer zo onder en in gevaar leeft en onder spanning staat. Mensen, 2 weken geleden sprak ik over de no-go areas. En de no-go areas zijn plaatsen, wijken, gebieden in steden in Europa waar de politie niet meer durft te komen en waar de islam met de sharia-wetgeving heerst en regeert. Is dat nu waar? Is het een leugen? Is het overdreven? En afgelopen week was er een uitgebreid rapport in de Israëlische krant daarover, over een Zweedse reporter die het heeft uitgeprobeerd en met schokkende gebeurtenissen te maken kreeg. Uiteraard moest hij soms wel eens vluchten als het ware voor zijn leven, wilde hij er nog veilig uitkomen. Maar met een kippartje en een Davidster om zijn ketting liep hij daar door islamitische wijken. Maar het was levensgevaarlijk. Ik had Doron Keidar bij mij. Doron is veel in Zweden. Zijn vrouw komt uit Zweden en daardoor verblijft hij heel veel daar. En hij vertelde dat er in Israël worden er een aantal mannen getraind om te infiltreren bij terroristen, bij terroristische organisaties. En het blijkt dat elke groep, ik noem maar wat, in Ramallah of in Jenin of Hamas, heeft zijn eigen gewoontes qua gebeden, qua lopen, qua manier van spreken. En deze mannen worden helemaal getraind om zich daar helemaal in aan te passen. Een van de mannen die dat jaren heeft gedaan, is daarmee gestopt, is een soort reporter geworden. En heeft een aantal jaar geleden, misschien 2 jaar geleden, hetzelfde gedaan in Zweden. Is geïnfiltreerd, dus die ging nog veel verder dan deze Zweedse reporter in groepen die er waren. En kwam met de grootste onthullende cijfers en verhalen wat er daadwerkelijk in Europa speelt. Hij zei, jullie zijn waarschijnlijk al te laat. Er zijn zoveel groepen die daadwerkelijk klaarstaan om de macht te grijpen, om aanvallen uit te voeren. En zij geloven en zijn ervan overtuigd dat de islam gaat heersen in heel Europa. Dat is de situatie. Meer dan 700 no-go areas. Of dat aantal klopt, dat is haast niet uit te controleren. Maar het is wel zo dat er ook bij Xander Niels deze week op de website, hoewel ik die altijd wat gekleurd lees, staat een uitgebreid artikel. Zou eens interessant zijn. Je schrikt ervan. Maar laat u niet regeren door angst. Dus dat wat betreft de no-go areas, absoluut waar. In Nederland nog niet bekend. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Ook in Engeland spreekt men erover. Maar het is vaak zo moeilijk om dat te bewijzen. We hebben de aanslagen nog niet verwerkt in Frankrijk. De grote mars staat nog op onze netvlies. Denken we dat de rust is weergekeerd in Frankrijk? Zou het dan nu ineens ophouden? Dat grote aantal van aanslagen op Joodse mensen. Het antisemitisme wat zo hoogtij viert. Wel nee, tuurlijk stopt het niet. Afgelopen week bijvoorbeeld, 13-jarige oude jongen. Die is aangevallen in een wijk bij Parijs. En 3 staat er Noord-Afrikaanse jongens. Nou, dat zijn waarschijnlijk dan Marokkanen. Dat hoeft niet, het kunnen ook anderen geweest zijn. Hebben deze jongen aangevallen. Hij droeg een kippa, tjitjits, waardoor hij makkelijk herkenbaar was. Ze hebben hem aangevallen, ze hebben hem pepperspray in de ogen gespoten en zijn er toen uiteindelijk vandoor gegaan. De jongen, de slachtoffer, werd toen naar een dichtbijzijnd ziekenhuis gebracht, had vreselijke pijn en heeft daar een half uur last van gehad en uiteindelijk kon hij weer naar huis. Een vrij onschuldige aanval? Nou, echt niet. Ik vind het nogal wat, 13 jaar en dan deze ervaring hebben. Gelukkig heeft hij het overleefd. Maar een ander iets in verband met alles wat er gebeurt. Een Israëlische kapper in Frankrijk heeft iets eenvoudigs bedacht. Maar een ongebruikelijke manier van omgaan met aanvallen of intimidatie. Een onzichtbaar keppeltje, een kippa, gemaakt van echt haar voor Joodse gelovigen. Een Israëlische kapper heeft een eenvoudige manier dus van omgaan met antisemitisme bedacht. Keppeltjes zijn meestal gemaakt van een doek of van wol. Hij zei, ik was ziek en moe van het horen dat veel Europese Joden niet in staat zijn om een keppeltje te dragen op straat of op het werk. Aldus Shalom Koresh, de uitvinder van wat hij noemde de Magic Kippa. Ik heb een vriend, een bankier, die vertelde me op een dag dat klanten weigerden met hem te praten omdat hij een keppeltje droeg. Klanten sturen Koresh een bos van hun haar, die hij vervolgens dan modelleert in een klein keppeltje van eigen haar en kleur dat kan worden bevestigd aan een vaste hoofdhaar met klittenband. De kippa kan worden verwijderd voor het wassen en kan zelfs worden geverfd. In een videoclip toont hij het proces van voorbereiding en het bevestigen van de kippa. Deze werd gepost op 5 januari. 4 dagen voor de aanval op de kosher supermarkt in Parijs, waarin 4 Joodse mannen werden vermoord door een islamitische fanaat. Koresh zegt dat na de aanslag en andere antisemitische gebeurtenissen zijn vertegenwoordiger in Frankrijk en België rapporteerde dat er veel belangstelling is voor zijn uitvinding. Nou, bijzonder nieuws. Ik had eigenlijk wel willen lezen wat hij dan natuurlijke oplossing zou hebben voor de kale man. Ja, dan de vraag, hoe zit het nu eigenlijk met Frankrijk? Een groot artikel in Times of Israel werd heel duidelijk gemeld afgelopen week dat Frankrijk het meest gevaarlijke land is voor Joden. En dat komt gewoon puur op basis van de feiten van 2014. De meeste aantallen aanslagen, aanvallen van antisemitisme zijn daar geregistreerd. Het rapport wat is opgemaakt werd gepresenteerd door de minister Naftali Bennett. En haar waarschuwde ook heel duidelijk. De grootste cijfers, de hoogste aantal cijfers van deze aanvallen, antisemitische aanvallen, waren tijdens het Gaza-conflict in de afgelopen zomer. En ja, wie doet dat dan? Het zal u niet verbazen dat het meeste die dat doen zijn moslim-extremisten. En van de meer dan 1000 incidenten die gereporteerd zijn, en sommige zelfs als extreem gewelddadig, zijn ook dingen genoteerd als aanslagen op synagogen of andere Joodse gebouwen. Dus radicale islamisten waren absoluut nummer 1 en nummer 2 de neonazies. Laten we ons daar ook niet in vergissen. In Frankrijk eind juli zijn zelfs 8 synagoges in 1 week aangevallen. Een kosheren supermarkt en een drogisterij. Die werden ook totaal vernield. En volgens Naftali Bennett, de minister die verantwoordelijk is ook voor de Joden buiten Israël, daarin wordt heel duidelijk gezegd door hem, Frankrijk is gemarkeerd, is opgeschreven nu als het meest gevaarlijke land voor de Joden vandaag de dag. Zelfs Frans Timmermans gaat helemaal erin mee met wat er nu gebeurt met de Joden in Europa. Het vooruitzicht van een Joodse exodus uit Europa is een ernstig probleem als de toekomst van de euro, waarschuwde een hoge functionaris van de Europese Unie. Sprekend in Brussel zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans dat in sommige lidstaten van de EU de meerderheid van de Joodse gemeenschap er niet zeker van is dat ze een toekomst hebben in Europa. Een Joodse vrees voor een onzekere toekomst op het continent vertegenwoordigt een enorme uitdaging voor de basis van de Europese integratie, aldus Timmermans. Wij kunnen over de euro praten tot het in oneindige. Over binnenlandse markten, over welk initiatief wij nemen, verklaarde Timmermans. Maar als deze fundamentele waarde in de Europese samenleving, die is dat er een plaats is voor iedereen, ongeacht geloof, ongeacht achtergrond of ras, de keuzes die je maakt in de maatschappij, als dat wordt aangevochten, moeten wij deze uitdaging beantwoorden met een beleid dat hoop en perspectief biedt voor iedereen in de Europese samenleving. Nou, dat is een heel ander geluid dan hij wel eens eerder deed toen hij minister van Buitenlandse Zaken was en zijn houding naar Israël. Dat was toen onbijbels en nu zit hij in de Europese Commissie en nu doet hij er alles aan om de Joden in Europa te houden. Als dat ook weer niet opnieuw een onbijbels geluid is. Dan gaan wij nu eens met elkaar naar Israël. Ik heb hier staan en ik denk dat u als luisteraar absoluut op de hoogte bent van het feit dat afgelopen woensdag er een aanslag was in Tel Aviv. 8 mensen werden gewond die woensdag in het ziekenhuis opgenomen na steekpartij in een bus in Tel Aviv. 3 van hen werden opgenomen in ernstige toestand en 4 in matige conditie en 1 in lichte staat. De aanvaller, een bewoner van Tulkarm, werd neergeschoten en is gewond geraakt. Hij vertelde de onderzoekers dat de Gaza-oorlog een stimulans was voor de aanval. De commissaris van politie zei woensdagavond dat de politie ten alle tijde de krachten zal bundelen, ook in Tel Aviv vastberaden zal blijven vechten tegen elke vorm van terreur. Dus de aanvaller kwam uit Tulkarm. En wat gebeurde er? Donderdagmorgen vroeg lanceerde het IDF beveiligingsinvallen in Tulkarm. En dat is een stad in de westelijke Jordaanoever, Judea, Samaria zeggen wij dan, waaruit een terrorist kwam. En inmiddels meldde de IDF dat het gedurende de nacht ook 3 verdachten arresteerde bij andere invallen, waaronder 1 verdacht van deelname aan de ordeverstoringen tegen veiligheidstroepen en burgers. Nou, 2 werden er gearresteerd in Burkin, dat is ten westen van Jenin, en een 3e werd gearresteerd in het plaatsje Abu Yan, en dat ligt weer ten noorden van Ramallah. Ja, dat was weer een gebeurtenis. Je zal maar in de bus zijn en dit overkomt je dan. Nou, hoe was de reactie dan? in de door Hamas gecontroleerde Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza, werd als volgt gesproken naar aanleiding van dus de aanslag. Een ochtend van vaderland en vrijheid is een ochtend van de punt van het mes van de rebellen voor Palestina. Na de steekpartij in Tel Aviv, dus toen een jonge Palestijn met een mes een dozijn mensen verwondde in een bus, postte de Abbas Fatah-beweging de volgende tekst op Facebook, verwijzend naar de terreuraanslag als een zelfopofferende operatie. En in gelijke bewoording werd deze week en de steekoperatie ook verheerlijkt op de Palestijnse autoriteit, de televisie. Met daarbij de schuld te schuiven op het bezettingsbeleid van Netanyahu. Ja, dat is ook weer gezellig. Israël heeft daarop weer een beroep op de Veiligheidsraad gedaan om de messteekaanslag in Tel Aviv ook als mede de toegenomen Palestijnse aanmoediging hiervoor te veroordelen. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Ron Prozor, hij benadrukte dat de stilte van de Raad in het licht van de golf van terreur tegen Israël legitimiteit verleent aan terroristen en aan degenen die hun activiteiten menen te moeten financieren. De Verenigde Staten veroordeelden gisteravond de messteekaanval. State Department woordvoerder zei dat er geen rechtvaardiging voor een dergelijke aanvallen op onschuldige burgers is. Maar er werd gelijkertijd weer gezegd en op aangedrongen bij alle partijen, dus ook bij Israël, om zich te onthouden van daden van geweld en te zoeken naar de weg van de vrede. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben deze aanval ook scherp veroordeeld. Likud heeft een artikel van de week geplaatst, ook op een website. Palestijnen juichen over steekpartij. Gewone Palestijnen en Palestijnse leiders laten weer eens zien hoezeer ze verlangen naar vrede met Israël en zich hiervoor inzetten. Erg cynisch geschreven door Likud. Want door de brute terreuraanslag in een autobus in Tel Aviv te prijzen en toe te juichen. En je vindt daar ook een cartoon. En die verscheen al enkele uren na de aanval, werd enthousiast door de Palestijnen gedeeld op de sociale media en door plaatselijk Arabische persbureaus zelfs ook weergegeven. Nou, personage op de cartoon viert de steekpartij op 10 Zionisten. En daar staat dan naast een tekst die bezet Tel Aviv luidt. Nou, dat is dus, je kunt dat lezen, dat gedeelte op de website van Likud Nederland. Dan daarop weer even als afsluiting. Daarna gaan we luisteren naar de muziek. En dan heb ik toch wel aardig even 20 minuten vol gesproken. Dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgelopen donderdag bijeenkwam voor het eerst in haar bestaan om een vergadering te wijden aan een wereldwijde actie tegen antisemitisme. De informele bijeenkomst. Jammer. Bijeengewoond door ongeveer de helft van het blok, 193 lidstaten, werd georganiseerd door voornamelijk westerse landen vanwege de alarmerende uitbraak van antisemitisme in de wereld. De voorbereiding begon in oktober vorig jaar naar aanleiding van de moord op 3 mensen bij het Joods Museum in Brussel en het doden van een rabbijn en 3 kinderen in Toulouse, Frankrijk. De 57 islamitische lidstaten van de Verenigde Naties veroordeelden als apart blok, unaniem, alle woorden en daden die haat aanmoedigen, zoals antisemitisme en islamofobie. De verklaring, gegeven door de Saoedische ambassadeur Abdallah al-Moulalimi, is zeer belangrijk, zei de Amerikaanse ambassadeur Samantha Power bij de Verenigde Naties. En zowaar, deze moslim benadrukt het belang van de dialoog in de inspanning en ter bestrijding van islamofobie, voelt u hem? Dus het is niet alleen het antisemitisme, ze doen gelijk nu de strijd zogenaamd tegen de islam, zetten ze erbij, en het antisemitisme aan de kaak te stellen. Wij verwerpen elke discriminatie op grond van geloof en religieuze praktijken. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties zei dat ook na de Holocaust toezeggingen werden gedaan dat antisemitisme hier geen plaats meer heeft in de moderne wereld. Toch ontlokte dit nu zijn uitspraak. En hier zijn we dan weer. Tot zover. We gaan luisteren naar muziek. De tekst gaat over waar u ook gaat, ik zal met u gaan. En Israël, waar u ook gaat, ik ga met u mee op pad. Is dat ook uw houding? Is dat ook uw antwoord op datgene wat er nu gebeurt? En we leven in een rare wereld. U weet, ik heb al eerder op de radio verteld over wat hier gebeurt in het pand, over de duizenden en duizenden matrassen. En het is heel bijzonder om te zien, en eigenlijk niet bijzonder, want dan lijkt het positief, maar het is vreselijk om te zien hoe de strijd in de Oekraïne zich intensiveert, hoe het verslechtert. En terwijl ik dit radioprogramma opneem, kan ik u vertellen dat dinsdagmorgen er twee vrachtwagens uit Engeland arriveren vol met medische goederen. Het is een gift een waarde van $150.000 aan winkelverkoop. En dat gaat dan deze week allemaal vanuit dit pand weer naar onder andere het Zietomeer, waar het gebruikt gaat worden voor de gewonden, waar het gebruikt gaat worden voor de zieken, waar de Joodse gemeenschap daar een spil in het net is en daar ongelofelijke zegen brengt met de matrassen en alles wat er wordt gebracht. Bijzonder om dat te zien. Maar als je kijkt wat afgelopen weekend weer gebeurd is met de raketinslagen, de 30 doden in dat stadje aan de Zwarte Zee. Odessa komt dichter en dichter en dichterbij. Odessa, de havenstad waar Ebenezer begon ooit met haar eerste vaarten om Joden naar Israël te brengen. En dan zal uiteindelijk Odessa misschien wel dicht komen, niet meer bruikbaar. En dan zal het verder en verder en verder optrekken en zal dan nog het vliegveld gebruikt kunnen worden om de Joden terug te brengen. Ik had vandaag een telefoontje waarin mij verteld werd dat in Polen er meer en meer christenen momenteel bepaald worden om huizen klaar te maken om Oekraïners en niet alleen de Joden, maar ook Oekraïners op te vangen voor de vele vluchtelingen. De stad die aangevallen is afgelopen weekend wonen 500.000 man bijna. 470.000 dacht ik uit mijn hoofd. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als er een 100.000 massaal op de vlucht gaat of een 200.000? Wat dingen gebeuren er. En dat komt steeds dichterbij en dichterbij. Twee dagen rijden van hier en we zijn er. Dat is het gevolg van alles wat er gebeurt. Dan gaan we nu even kijken naar Israël. Afgelopen week was er een aanval van Israël op de Golan. Het gedeelte waar Syrië de macht heeft. Maar ik denk dat het wel eens goed is om eerst even met u te kijken naar een aantal datums eerder. Wat gebeurt er toch allemaal in Syrië? En bent u daarvan op de hoogte? Wat is daar dan gebeurd? Want de elite-eenheid van de ISIS, die heeft maandag 12 januari vernietigd een vooruitgeschoven commandogroep van strijdkrachten. En die behoren bij de Al-Quds-brigade van Iran. En daarbij is gedood de generaal-commandant Mehdi Nourous. En dat werd gebeld door Debka-files. En de aanval vond plaats bij Hashimiya. Dus een stadje 125 kilometer ten noorden van Bagdad. Het was een opvallende prestatie van de nieuwe tactiek van ISIS. Nou, wie was deze man? Nourouzi was de tweede Iraanse generaal die in Irak vecht en die door deze tactiek zijn einde vond. Want een week eerder werd door een sluipschutter gedood de brigadegeneraal Hamid Takafi in zijn commandopost in Samarra in centraal Irak. En Teheran heeft geprobeerd te beweren dat hij maar een militair adviseur zou zijn die toegevoegd was aan het Iraakse leger. Maar zijn werkelijke missie was veel actiever, want hij was een commanderende officier van de Iraanse en Iraakse Sjiïtische milities. Maar ook van de revolutionaire gardes die gezamenlijk strijden tegen IS in de centrale regio van Irak. En dat is wat er gebeurt. Dat is een heel verhaal wat ik hier voor mij heb. Maar er staat hier ook bijvoorbeeld volgens dus de militaire bronnen van Debka Files. Hebben de ISIS-strijdkrachten in de 4 maanden sinds afgelopen oktober 555 Iraanse officieren gedood door middel van jihadistische aanvalspatrouilles. Deze en andere verontrustende ontwikkelingen werden door de Israëlische stafchef luitenant-generaal Benny Gantz naar voren gebracht toen hij op 8 januari vergaderde met de voorzitter van de gezamenlijke chefs van het Pentagon in Washington. Israël maakt zich ernstig zorgen over de groeiende Iraanse militaire operatie in Irak en inmiddels ook steeds meer in Syrië. Ik denk dat dat eigenlijk een onderwerp is wat onderbelicht is. Wat je niet hoort, wat niet verteld wordt, maar dat Iran zo aan het strijden is in dat gebied, dat weten we, maar er is geen aandacht over. En dan voert ineens Israël een aanval uit. En een aantal Hezbollah-strijders, een zoon van een belangrijk leider. En daar bleek ook een Iraanse generaal bij te zitten. Een dag later werd het een beetje in de zin van gezegd. Nou zeg ik het wel in mijn eigen woorden. Dit was niet helemaal bekend. Ik geloof dat het wel degelijk zo was. Maar er staat bijvoorbeeld deze week in de Jerusalem Post een artikel. Hoe komt het dat ze deze man te graas hebben kunnen nemen? Heel makkelijk. Hij had zijn telefoon aan laten staan. Daardoor wisten ze waar hij was. Zo is deze groep opgerold. En nu komen er bedreigingen. En gebeurt er van alles in het noorden van Israël. Aan de grens bij Syrië en aan de grens bij Libanon. Want Hezbollah en Iran hebben gedreigd om wraak te nemen. Hezbollah heeft gezegd, dat doen wij alleen niet vanaf ons Libanese grond. Ik heb inmiddels een bizar artikel, een krantenbericht voor mij. Er is namelijk een nieuwsite, een Iraanse nieuwsite. En die hebben op hun website een gedetailleerd plan onthuld om de zonen van Benjamin Netanyahu en Sarah Netanyahu te vermoorden als wraak tegen de dood van deze generaal. En ze hebben eigenlijk daarbij ook gezet dat de zonen van de voormalige ministers-president Sharon en Olmert ook aan de beurt zullen komen. Er was een grote foto geplaatst. Ik heb hem hier in mijn handen. Ik zie hem hier voor mij. Waarin Netanyahu en Sarah met hun twee zonen staan. En de foto's van de twee zonen, daar zit een cirkel omheen en dan kijk je als het ware door. Alsof je zeg maar kijkt door het vizier van een geweer dat ze op deze manier in de picture waren. En dat is toch wel heel kwalijk. Ik weet niet wat er bij u zou gebeuren als je zo in de krant zou komen en dat jouw kind op die manier nu gevaar loopt. En dat is wel wat er nu gebeurd is. Dus Iran dreigt van alles en heeft gezworen absoluut wraak te zullen geven. Maar er gebeurt natuurlijk meer dan alleen maar dat. Want in het noorden van Israël is dus een grote bezorgdheid over een op handen zijnde militaire confrontatie met de terreurmilitie Hezbollah. Het leger heeft zijn troepen langs de grens met Syrië-Libanon in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Transporten brachten extra tanks naar het gebied. Agrariërs worden opgeroepen de velden in de buurt van de grens voorlopig zelfs te mijden. En de autoriteiten versperden een deel van route 4 vlakbij Libanon. De Libanese tv meldde dat de Israëlische luchtmacht ongewoon actief was in het grensgebied. Dinsdag werd bekend dat het leger stellingen van het raketafweersysteem Iron Dome, moeten we dan aan denken, naar het noorden heeft verplaatst. Israël verwacht een tegenaanval nadat dus deze aanslag geweest is waar we het net al over hebben gehad. Om nog even duidelijk te zeggen, 6 strijders van de Hezbollah-militie en een Iraanse generaal zijn daarbij om het leven gekomen. Nou, Hezbollah heeft wraak aangekondigd en ook Iran, zoals we net al zeiden. Nou, de Hezbollah-strijders zijn volgens de inschatting van de Israëlische militaire deskundigen het beste opgeleid en beschikken over een enorme grote slagkracht. Naar eigen opgave beschikt de terreurmilitie over 50.000 raketten die ieder gedeelte van Israël kunnen bereiken. Er zijn zorgen over nieuwe berichten volgens welke Rusland, Iran, moderne S-300 raketten zou kunnen leveren. En die hebben een rijkwijde van 200 kilometer. Rusland had in 2010 een leveringscontract met Teheran voor deze raketten onder massale druk van het Westen ingetrokken. Voor wat betreft de westelijke sancties tegen Moskou zou Rusland volgens Russische militairen kringen niet meer aan deze toenmalige afspraken zijn gebonden. Iran is de nauwste bondgenoot en geldschieter van Hezbollah. En de bewoners in het noorden vrezen een escalatie gezien de militaire transporten die panzervoertuigen naar Noord-Galilea en de Golanhoogvlakte brengen. En Israëlische media berichten over bezorgde ouders die hun kinderen uit voorzorg in veilige ruimtes laten slapen. Verder tracht men wel de alledaagse routine in stand te houden en niet in paniek te raken. Dit is het nieuws uit het noorden van Israël. Ook daar kan dus elk moment het totaal uit de hand lopen. En misschien ook wel niet, we weten het niet. Maar staat wat te gebeuren. Voordat we gaan kijken naar wat er allemaal gebeurt rond Netanyahu en zijn zeer omstreden tour naar Amerika, gaan we even naar ander nieuws kijken. Want een Iraakse Torahrol maakt een mysterieuze reis naar Jeruzalem. Werknemers van het ministerie van Buitenlandse Zaken vierden de komst en de restauratie van een 200 jaar oude Torahrol uit Irak. Wij zijn zeer verheugd om een boekrol als deze, die normaal gesproken onbruikbaar zou zijn geworden, weer tot leven te kunnen brengen. Dat zei de schrijver Akiva Karber. Een 200 jaar oude Torah boekrol. En dan zou je zeggen, een schrijver, dan moet hij toch 200 jaar oud zijn? Dat is wat anders. We gaan even verder lezen. Deze heeft een ongewone en mysterieuze reis van Bagdad naar Jeruzalem gemaakt. En daar werd hij afgelopen week begroet met snoepjes en zang tijdens een jubelende toewijdingsceremonie. Israëlische deskundigen in de Joodse schrifttraditie die het Hebreeuwse perkament herstelde, daar gaat het dus over. Dat is de schrijver als het ware. Die zeggen dat het dus 2 eeuwen geleden werd geschreven door 2 verschillende schrijvers in Noord-Irak met behulp van granaatappelinkt. En dat is een zeer zelden gebruikte methode. De rol is een overblijfsel van de 2500 jaar oude Joodse gemeenschap in Irak. Maar deze verdween toen grote aantallen Joden naar Israël vertrokken na de oprichting van de Joodse staat 1948. Na decennia van oorlog en instabiliteit zijn er vandaag nog slechts een handjevol Joden in Irak. En zelfs dat, luisteraars, vind ik nog ongelooflijk dat die er dan nog zijn in zo'n gevaarlijk land. Nou, Amerikaanse soldaten ontdekten de oude Iraaks-Joodse Torah en andere documenten van de Joodse gemeenschap in een drassige kelder van het hoofdkwartier van de Iraakse inlichtingendienst in Bagdad. Zij namen de manuscripten mee naar de Verenigde Staten voor restauratie. Uiteindelijk is de boekrol waarschijnlijk nog via Jordanië en de Israëlische ambassade weer in handen van Israël gekomen en werd onderzocht door Akiva Garber. Dat is dus de schrijver, zoals ik hem noemde, die de boekrol duidelijk als een torenrol uit Irak herkende. Voor Garber, het voelde als de voltooiing van een cirkel. Zijn eigen familieleden waren van de Koerdische regio noorden van Irak naar Israël geëmigreerd en de Iraakse autoriteiten verboden hen van het meenemen van hun bezittingen. Misschien raakte mijn overgrootvader deze Torahrol nog aan, zei hij. Het is niet elke dag dat men een boekrol krijgt die zo oud is als deze. We hebben veel expertise in het restaureren van dit soort rollen. Het is een genot om een boekrol als deze, die anders onbruikbaar zou worden, te restaureren en hem zo weer een nieuw leven te geven. Is dat mooi dan, hoe zo belangrijk zo'n rol wordt? Ja, aantoont hoe belangrijk dat is, het woord van God. Als ik tegen u zeg, de Haridim, wat krijgt u dan voor een beeld voor ogen? Dan ziet u misschien een groep ultra-orthodoxe Joden, allemaal met lange zwarte jassen. En onderscheid is er vaak vanwege de hoofddeksels, de bonte mutsen, de hoeden of wat voor soort manier dan ook. Er zijn grote verschillen en ieder heeft zijn eigen kring. Maar er is daar wel wat aan de hand. En dat is, vaak wordt het gedanst, mannen en vrouwen apart. Maar wist u dat er ook een voorzitter is en die is van een nieuwe ultra-orthodoxe Ubechschutan-partij. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Speciaal voor vrouwen. Ruth Kolyan. En zij beschrijft de situatie van de Haridim-vrouwen in het land als bijna slavernij. En vertelde dat de noodzaak voor vrouwelijke Haridim-knessetleden overweldigend is. Nou, zij sprak met de Jerusalem Post. Ze is 33 jaar oud, getrouwd, 4 kinderen. En de reden sprak ze ook over waarom ze een politieke partij begint en de Haridim-vrouwen dus wil vertegenwoordigen. Er is een groot aantal verschillende sectoren van de bevolking die vertegenwoordigd zijn in de Knesset. Kijk maar naar de Arabieren, de Joden, Sephardische Joden, Ashkenim en de Haridim. En ga zo maar door. Maar de vrouwen van de Haridim hebben helemaal geen vertegenwoordiging. Er zijn mannelijke Haridim-vertegenwoordigers, maar die richten zich niet op de behoeften en de zorgen voor de vrouwen van de Haridim. En deze Ruth Kolyan merkt op dat het Knesset-comité voor de bevordering van de status van vrouwen in november een hoorzitting had gehouden om te discussiëren over de zorgelijke bevindingen over de gezondheid van vrouwen in de Haridim-sector met inbegrip van een 30% hoog percentage van sterfte door borstkanker en het feit dat de vrouwen van de Haridim een van de laagst levensverwachtingsniveaus in het land hebben. Niet één van de Haridim Knessetleden verscheen toen op de hoorzitting, zei ze. Haridim vrouwen worden in Israël gerangschikt op de 8e plek wat dat betreft. Terwijl Haridim mannen tweede op die lijst staan. Dat is een ongelofelijke kloof, vervolgde ze. De last en taakverdeling binnen een Haridim familie is helemaal scheef. Vrouwen moeten hun inkomen inbrengen om het gezin financieel te ondersteunen, zorgen voor de kinderen, koken en doen andere familiezaken. Sommige mannen werken nu, maar velen studeren nog steeds de hele dag. En dat is een grote last voor deze vrouwen. Politici spreken zich nu uit over de zwakke sectoren van de gemeenschap en de mensen die onzichtbaar zijn. Nou, zegt ze, we zijn slaven, we zijn onzichtbaar en we zijn de zwakke sector. De vrouwen van de Haridim zijn samen een groep mensen en we moeten een vertegenwoordiging in de Knesset krijgen als mensen die zorgen voor onszelf door onszelf. Kolyan zei dat de partij, nou zeg ik het weer een keer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de Ubechschutan, ook zou streven naar vertegenwoordiging voor Haridim mannen die fulltime yeshiva studie hebben verlaten en lid van de beroepsbevolking werden. En merkt op dat deze mannen, die dus eigenlijk het lef hebben om te stoppen met te studeren en zeggen wij gaan nu zorgen voor inkomen. Deze groep mannen heeft dus ook helemaal geen vertegenwoordiging in de Knesset. En ze merkt op dat ze voorafgaand aan de lancering van deze nieuwe partij de twee belangrijkste partijen van Haridim, en dan moet je denken aan Shas en de Verenigd Torah Jodendom, benaderde om te vragen naar plaatsen op hun kieslijsten die eventueel kunnen worden gereserveerd voor vrouwen. Maar de twee partijen hebben op dit verzoek geweigerd. Nou, ze maakt nu deel uit van een groep vrouwen die een petitie indiende bij het Centraal Comité Verkiezingen. Voortgezeten door de rechter van het Hoogste Rechtshof. En zo is er gevraagd ook daar weer. Mogen we één vrouw op een kieslijst hebben van deze partijen zoals de CHAS en andere partijen? Nou, de petitie werd geweigerd met de verklaring van Goubrand dat de commissie, en Goubrand dat is de rechter van het Hoge Rechtshof, dat de commissie niet de bevoegdheid heeft om in te grijpen in de keuze van de kandidaten van de politieke partij. Dus, beste mensen, er staat weer wat te gebeuren in Israël. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich uitpakt. Maar wel interessant om zo te zien dat er ook vrouwen zijn die het lef hebben om uit de onzichtbaarheid te stappen. En dan gaan wij nu even nog, voordat we gaan kijken naar het bezoek van Netanyahu, wat heeft nu uiteindelijk die verkiezingen in Griekenland voor gevolg voor Israël? Ik kan u vertellen dat de Syriza, die in Griekenland dus heeft gewonnen, slecht nieuws is, en dat stond groot en uitgebreid in Jerusalem Post. Het is een radicale linkse partij. En ze hebben behoorlijk de winnende hand gekregen. Maar een heel duidelijk anti-Israël. Daar hoor je ook niet zoveel over. Het gaat in onze pers, op de NOS, RTL, in de kranten wat je leest, eigenlijk alleen maar over het feit, gaan ze nu wel of niet onze euro's terugbetalen. Maar de houding ten aanzien van Israël komt daarbij niet aan bod. Wat voor mensen zitten er eigenlijk nu bij die partij, de Syriza's? En dat zijn nogal behoorlijk breed van de linkse hoek, waar zelfs Marxisten bij zitten, of als het ware van de Groene Partij. Het heeft zich volledig geïdentificeerd met de Palestijnse zaak. Ze eisen dat Israël haar militaire samenwerking met Israël, met Griekenland, stopt. En zij zijn volledig, staan zij achter een Palestijnse staat in de grenzen, binnen de grenzen van 1967. Israël en Griekenland hebben eigenlijk altijd een hele goede relatie met elkaar gehad. En sinds 2008 is die geïdentificeerd met het gebied van, op militair gebied, gebied van onderzoek, economie en cultuur. De voormalige hoofd, ook wel interessant even, van deze partij, de Syriza's, dat is Nikos Konstantopoulos. Nou, hij is een voormalige advocaat en heeft zich altijd ingezet om Arabische terroristen die vluchten naar Griekenland te verdedigen en zich voor hen in te spannen. Dat is het voormalige hoofd en er is niet veel qua de visie op Israël veranderd. Daarbij komt ook nog eens een keer dat er in Griekenland de neonazi, de Golden Dawn Party, ook behoorlijk heeft gewonnen aan stemmen. En als deze partij en nog een linkse partij samen zouden werken, dan is Griekenland ook voor de Joden een levensgevaarlijk land aan het worden. En zo zie je dat er steeds meer bezorgdheid komt omtrent de aanwezigheid van Joden in Europa. Dan wil ik nu met u gaan kijken naar het komende bezoek van Netanyahu aan de Verenigde Staten. Gaat plaatsvinden in Amerika. Hij is daarbij uitgenodigd door de voorzitter van de Senaat, Boehner. En Boehner is lid van de Republikeinen. En zoals u weet hebben deze nu de meerderheid gekregen na de laatste verkiezingen in Amerika. Zij hebben steeds continu grote strijd met Obama. Wat is er nu toch allemaal aan de hand? Want het schijnt nogal uitzonderlijk te zijn dat een minister-president van een land komt spreken in de Senaat en dat de president van Amerika daar niet vanaf weet. En hij heeft ook geweigerd om met Obama of met Netanyahu te spreken. Net zoals de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Ze hebben beide geen tijd en ze zijn ook niet gekend. En er wordt momenteel nogal wat naar elkaar gescholden. Het schijnt vreselijk te zijn dat Netanyahu nu dit allemaal doet. En ik moet u zeggen, als je de pers leest, dan ben je verbaasd over de meningen over wat er nu allemaal staat te gebeuren. Is het zo dat Netanyahu Obama schoffeert en de betrekkingen met de Verenigde Staten eigenlijk in een grote gevaarzone brengt? Als je de pers moet geloven, dan is dat zo. Maar afgelopen weekend heb ik hier veel over nagedacht. En ik ben heel voorzichtig en ik ga niet zeggen dat ik het antwoord heb. In tegenstelling tot bijvoorbeeld afgelopen vrijdag toen ik in de auto zat en luisterde naar Willem Post. Willem Post is volgens de radio en de televisie de Amerika-kenner van Nederland. Ik ben altijd verbaasd dat iemand zo'n titel krijgt. En ik hoorde hem op de radio vertellen hoe slecht eigenlijk Netanyahu dit deed. En dat hij een korte termijn visie had en geen lange termijn visie. En de man eigenlijk niet meer wist waar hij mee bezig was. Zo werd er gesproken over Netanyahu door Willem Post. En ik was verbaasd. Ik dacht, het is toch zo bijzonder dat mensen zo van een afstand alles maar precies weten hoe het zit en het nieuws volgen. Als je het nieuws hoort in Israël, dan valt het me op dat vooral uit de linkse hoek er ongelooflijke kritiek is. Lapid, die zijn kans schoon ziet om daar van alles gelijk van te maken, omdat hij zwaar in de verlies staat in de peilingen, en zegt dat de hele relatie met Amerika op deze manier wel eens kapot gemaakt kan worden. Livni doet precies hetzelfde. En weet u wat er nu ook gebeurt? Wat er nu ook eigenlijk allemaal gebeurt in de strijd aangaande van de verkiezingen die in Israël aankomen in maart, 17 maart, valt me ook op dat het ook op de persoon wordt gespeeld. Zo is er een persoon die momenteel Sarah beschuldigt van allerlei zaken die zij privé doet en hoe hij misbruikt werd door haar. En dan niet uiteraard op seksueel gebied, maar op het gebied dat hij zijn werk klaar had, naar huis ging en 's nachts om 1 uur moest komen opdraven om een kopje soep te doen. En dat ze boos op hem was omdat hij zogenaamd niet had gezegd dat hij weg was en dat hij ten alle tijde daar moest zijn om haar te helpen. Dat zijn de beschuldigingen. Roddel, modder gooien, kan niet anders zeggen. Wat is er toch aan de hand ook met Netanyahu, hoe hij aangepakt wordt vanuit de linkse hoek? Het is opmerkelijk, terwijl er ook andere geluiden zijn. Maar opeens was daar een nieuwszender in Amerika, die kwam met kritiek ook. Juist een nieuwszender die zo bekend staat als rechts en pro-Israël. Ik geloof dat wat er nu gebeurt, mensen, in Amerika inderdaad hoog spel is. En dat daar van alles kan gebeuren. Men is woest in het Witte Huis. Men is werkelijk woest, woest en nog eens woest. Wit heet. En alles wordt daarbij uit de kast getrokken om Netanyahu neer te sabelen. Fox News kwam met negatieve reactie op het bezoek en hoe hij wel niet Obama schoffeerde. En toen was ik verrast. En ik dacht, hoe kan het dat een zender, en het blijkt hoe belangrijk media is. Media kan ons denken beïnvloeden. Media kan ons op een verkeerd spoor zetten. En ik begon te bidden. En ik ben uiteindelijk gaan onderzoeken hoe het nu zit met Fox News. En heel interessant is, luisteraars, dat ik stuitte op een naam Al-Walid. Een man die in Riyad is geboren op 7 maart 1955. Een van de rijkste mensen ter wereld. Uit Saoedi-Arabië. Als je op Wikipedia eens gaat kijken, dan ben je verbaasd wat hij toch allemaal doet. Een man die zijn geld gebruikt om rijker en rijk te worden en investeringen doet. En toen zag ik ineens dat deze man ook geld heeft belegd in News Corporation. News Corporation is een van de grootste bedrijven die met nieuws te maken hebben. Robert Murdoch, zegt u dat wat? Dus een man die een heel aantal zaken beheert en allerlei kranten, tv-stations heeft. Deze man, die Al-Walid, is ook een man die geld heeft besteed, beheerd in Fox News. En een van de belangrijke financiers is van Fox News. En toen ineens ging bij mij een lichtje branden. Wat er nu gebeurt met Obama en Netanyahu, daar wordt werkelijk alles uit de kast gehaald om Netanyahu af te willen branden. En deze man is daarbij ook ingeschakeld. Ik kan het anders niet verklaren, ik kan het niet bewijzen. Het is mijn visie, het is mijn idee, luisteraars. Dus doe u ermee wat u wil. Maar het is wel frappant als je verder leest en nog wat doorleest over deze man, is het ook een hele grote filantropist. En hij heeft nogal wat geld gestopt in allerlei universiteiten in het Westen. Alleen, Dat geld kwam er, maar dan moest er wel een studie islam op de universiteit komen. En er zijn grote Joodse Amerikaanse groepen geweest die hier grote kritiek op hebben geleverd en hebben gezegd: wat is nog autonomiteit van deze academische centrums? Zo zie je dat geld invloed kan kopen. En ik ben ook benieuwd, wat moet je hier nou van denken? Ik wil kort voordat ik ga afsluiten nog even wat herhalen, wat dus ook genoemd is door iemand die juist wel heel positief is. En realiseer dan dat Iran de sleutel is, luisteraars. Want Iran heeft afgelopen week een lange afstandsraket getoond. Israël kwam ermee. En die kunnen zelfs tot in Amerika komen. En in Amerika weet men dat. En het lijkt alsof Obama erop zit te wachten. Een agent van de islam is. En hij kan niet anders dan op te komen voor zijn eigen land. En dat doet Obama dan ook. Toen hij werd uitgenodigd door de voorzitter van het congres, John Boehner, zei hij ja. Heeft dit te maken met de verkiezingen? Dit heeft niets te maken met de verkiezingen. Aldus Caroline Klik. En zij zegt gewoon dat John Boehner inziet wat een groot gevaar er aan de hand is met Iran. En dat elke keer de onderhandelingen totaal geen zin hebben en Obama maar verder gaat en En John Boehner ziet in wat een groot gevaar voor de veiligheid van Amerika op het spel staat. En hij wilde Netanyahu laten spreken over de gevaren van Iraans nucleaire programma en de radicale islam. Dat is wat op het programma moet komen. En dat mag ook gehoord worden. Hij kan niet anders, volgens Caroline Klik, opkomen ook voor de veiligheid van Israël. Dat is de grootste opdracht van deze premier, aldus haar. En zij zei, en als hij dit zou weigeren en onder druk van al die linkse stemmen zou zwijgen, wat hebben we dan aan zo'n minister? Nou zeg ik het heel kort in mijn eigen woorden. Mensen, Netanyahu heeft meer dan ooit wijsheid en gebed nodig. Want er gaat nog veel meer over deze man uitgesproken worden. Hij zal van allerlei zaken beschuldigd gaan worden. Het wordt nu met modder gooien. Het wordt nu grof spel. Hij heeft ons gebed harder nodig en wijsheid. Want u en ik weten niet alles. Het is haast niet te vatten. Helaas. Moet ik weer stoppen. De tijd is voorbij. Ik ben dankbaar dat u luistert. Ik hoop dat u tevreden bent ook over het geluid. Want dat was de laatste tijd wat slechtjes, begreep ik van sommige mensen. In ieder geval ben ik blij dat u luistert. Ik ben blij met alles wat u doet. En ik zeg tot u allen, tot volgende week. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.